राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25/1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् गोविंद गोपाल भगवान के ध्यान के विषय में बाल भी फरमाओ ना आपको जैसे जनता ध्यान बढ़िया है। भगवान सब जगह मौजूद है इस बात को याद रखना बहुत बढ़िया चीज है। सब में परिपूर्ण है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण पदार्थों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है परमात्मा। ये बहुत बढ़िया ध्यान है और सुगम भी बताया। सन्मात्रम सुगम निर्णाम शास्त्र में बताया है कि ये सत्ता मात्र का ध्यान सुगम है मनुष्य मात्र के लिए। पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, जानकार हो, अनजान हो, समझदार हो, साधारण हो, कैसा ही हो, और बढ़िया चीज है परमात्मा सब जगह। कैसा है कि कैसा है इसका वर्णन नहीं कर सकते। वो अलौकिक तत्व है। लोगों में जितने देखने में आती है, सुनने में बातें आती है, ऐसा नहीं है परमात्मा। इनसे विलक्षण है, सब जगह परिपूर्ण है। और समझना हो तो आकाशवत सर्वगतस्त नित्य ऐसा कहा है। जैसे आकाश, आकाश नाम किसका है? ये जिस पोलाट में हम घूमते हैं, पृथ्वी के ऊपर हम जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो ये सब का सब हमारा क्रियाकलाप होता है इस आकाश के अंतर्गत। आकाश नाम पोलाट, अवकाश रूप से सबको जो जगह देता है। यूं घूमो, यूं घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, तो ये आकाश है। आकाश यानी कि ऊपर ऊपर आकाश है, ऊंचा ऊंचा ऊपर, कड़ाई की तरह ये नहीं है। कड़ाई की तरह तो दृष्टि हमारी है, जितने जाती है वो थक जाती है, तो वहां पे हद दिखती है, आगे दृष्टि जाती नहीं, इस वास्ते वो कड़ा की तरह दिखता है। ये पोलाट, ये आकाश, ये जिसमें हाथ ही घूमता है ना, इस पोलाट का नाम आकाश है। तो आकाश सब जगह व्यापक है। ये शरीरों में भी ऐसे ही, शरीरों में जैसे हाथ है, जैसा नहीं हाथ है, ये तो पोलाट सब जैसा है ना, इसमें पोलाट है। जिसमें पोल आते हैं, ये पत्थर है, कांच है, इसमें पोल नहीं दिखती, इसमें भी आकाश है, आकाश परिपूर्ण है। आकाश ऐसा नहीं है कि बाहर हो भीतर न हो, बाहर भी है भीतर भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, चारों तरफ भी है, और भीतर से भीतर भी है, जिन शरीरों के भीतर भी वो परमात्मा है। तो वो है, इसका अगर ख्याल रखा जाए तो बहुत बढ़िया ध्यान है, ये बहुत उत्तम ध्यान है, बड़ा श्रेष्ठ ध्यान है। मूर्ति का ध्यान किया जाए तो वो भी अच्छा है, परंतु ये सबसे बढ़िया चीज है, परमात्मा व्यापक है, परिपूर्ण है, ऐसा ख्याल रहे हरदम है, ये सब में है ना, वही परमात्मा ही है। जो वो कहते हैं ये मनुष्य है, ये पशु है, पक्षी है, आदि है कहते हैं साथ में, तो ये मनुष्य पशु पक्षी तो अलग अलग है, पर है एक है, है वो एक है, सब में है, बाहर है भीतर है, ऊपर है नीचे है, सब में है, ऐसे परमात्मा है। ऐसे हम कहते भी है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये ईंट है, चूना है, पत्थर है, मकान है, वृक्ष है, जल है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, ये है कहलाता है ना, ये आकाश की तरह सब में है, परिपूर्ण है एक चीज। इस बात को अगर याद रखे तो बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ। समान रीति है, ये कहीं ज्यादा और कम नहीं है, जहाँ शरीर दिखते है वहाँ कम दिखता है, पत्थर पड़ा है तो पत्थर में कम दिखता है, आकाश में कमी नहीं है, मकान है तो मकान की दीवारों में भी वो है, भीतर में पोलाट है, बाहर भी पोलाट है, और दीवारों में भी पोलाट है, वो आकाश दिखता नहीं है, भरा हुआ है। जैसे आकाश कोई घड़े में चावल भर दे, धान भर दे, तो वो घड़ा भर गया, परंतु उसमें से आकाश निकल गया ये नहीं है, आकाश है, चावल भरे हुए हैं तो भी घड़े में वो आकाश भरा हुआ ऐसे ही है, चावल दिखते है इस वजह से आकाश दिखता नहीं, पोलाट दिखते नहीं, परंतु पोलाट आकाश उसमें है, आकाश नहीं, चावल किसमें भरे हुए हैं, चावल भरे हुए उसमें, घड़ा भी उसी में है, वो आकाश है। इस आकाश की तरह है, आकाश तो जड़ है, वो चेतन है, आकाश जानता नहीं है, वो जानता है, वो सत है, आकाश है वो भी बहुत दृष्टि की, बहुत दृष्टि से सत है, परंतु इसका भी लय होता है, ये भी लुप्त हो जाता है, परंतु परमात्मा लुप्त नहीं होते, परमात्मा है जो कि इतना परिपूर्ण रहते हैं। जैसे दिया सुराही में आग रहती है, घर्षण से प्रकट हो जाए, ऐसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से सब प्रेम से प्रकट हो जाना, प्रेम की रगड़ रखती है तो प्रकट हो जाते, जैसे रगड़ लगने से आकाश अग्नि पैदा हो जाती है दिया सुराही में, है तो सही है जो ही प्रकट होती है, तो कैसे हुए, परंतु प्रकट नहीं थी अप्रगट है, इसमें से परमात्मा सब जगह है, प्रेम हो जाता वहाँ प्रकट हो जाते हैं, आप आ जाते प्रकट हो जाते हैं, सत्संग होती प्रकट होते हैं, सत्संग में जो एक आनंद आता है, कीर्तन करे, कीर्तन खूब जम जाए बढ़िया, तो एक आनंद आता है, तो वो परमात्मा है, वो घर्षण हुआ है ना, तो प्रकट हो गया, वो है वही परमात्मा, अप्रगट प्रगट रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि प्रगट रूप से हो चाहे चकमक में पत्थर में दिखे नहीं, नहीं दिखे तो ये है। उन्हीं कपड़े को भी ऐसे ऐसे करके चिनका जैसे ऊपर थी भीतर में, तो अग्नि है सब में। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होती है, देखो तो मेहंदी के पीस लो मेहंदी को, पीस कर देखो तो भी दिखती नहीं, कपड़ छान कर लो आप पीस करके तो भी उसमें दिखेगी नहीं, हरी हरी दिखती है, परंतु लगा दो तो वहां लाल हो जाता है, तो उसमें लाली है। जैसे मेहंदी के पास में लाली लखी न जाए, ऐसे व्यापक भगवान तो वो लखे नहीं जाते, परंतु सब में है, क्योंकि सब में शांति मिलती है पर दिखता है। मेहंदी में जैसे लाली रहती है ना, ऐसे संसार में सब में परमात्मा विराजमान है। मेहंदी हरी हरी दिखती, लाली दिखती नहीं, परंतु है। ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है, दिखते नहीं है, परंतु जहाँ मेहंदी में पानी मिला करके एक जगह लगा दे और ठहर जाए तो वो लाल हाथ लाल हो जाता है, वहां से नख लाल हो जाते हैं, मेहंदी उसमें रस जाती है। ऐसे परमात्मा में स्थिर हो जाए तो एक विलक्षण आनंद होता है। तो कैसे वो होते हैं, जैसे कीर्तन करते हैं, कभी सत्संग का विषय चलता है, कभी गहरा विषय चलता है, तो एक आनंद आता है ना, खुशी आती है, एक प्रसन्नता होती है। जो जो नई बात जानते हैं तो एक आनंद होता है। तो जानना है ये चेतनता है, ज्ञान है, और चेतनता के साथ ही आनंद है, और है ये सत है सब में विराज, ये तो सत हुआ, और उसमें किसी जानकारी होने वो जानना हुआ, चेतन हुआ, और उसे खुशी आती वो आनंद हुआ, तो सच्चिदानंद परमात्मा परिपूर्ण है सब में। नहीं तो है अपना कैसे है, संसार की मात्र वस्तु ध्यान देना परिवर्तनशील है, बदलने के सिवाय कोई चीज है नहीं। शरीर दिखते है ना, ये दिखते है पर बदल रहे हैं, दो बार नहीं देख सकते, इतना जल्दी बदलता है शरीर, दो बार नहीं देख सकते, देख नहीं सकते, वो बदल गया हो, निरंतर बदलता है, निरंतर बदलता है निरंतर दिखता है देखने में अंतर नहीं पड़ता और बदलने में अंतर नहीं पड़ता, निरंतर बदलता है, निरंतर बदलने में जो नहीं बदलना है दिखता ये लाली है, और निरंतर बदलता है ये मेहंदी है, निरंतर बदलता है एकदम ये तो है मेहंदी, और नहीं बदलता है ये मैं स्थिर है ये है लाली, लाली मेरे नाम की जितने को लाल, ये लाली लाली लाली है। मानो जो सुख है, जो आनंद है, जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, जो कुछ वो मेरे परमात्मा की वैसी लाली है, वो लाली लाली सबके सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखे नहीं चाहते फिरे कंगाल, वो खोल नहीं है इसमें है, जिन खोजा तिन पाया कहरे पानी पेट, मैं बोरी बाकी रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, गहरे पानी पेट मिले हसन में, ऐसे ही सब में बैठ जाए एकदम, तो सब में परिपूर्ण परमात्मा है। उसके नाम लेने से जैसे वो कावी राक्षसों का बहुत बोलबाला हो गया, अधर्म की वृद्धि हो गई, सब दुखी हो गए, तो परमात्मा को पुकार करो, तो कोई कहते क्षीर समुद्र में चलो, कोई कहते वैकुंठ में चलो, ऐसे अलग अलग। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं उस सभा में था, उन देवताओं में भी था, तो शंकर का अर्थ कहते हैं कहीं व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान चीजें, प्रेम से प्रकट हुए, मैं जाना, मैं जानता हूँ इस बात को, तो वो सब जगह है, प्रकट हो जाते हैं, तो वही प्रार्थना करने लगे तो आकाशवाणी होगी। वही घट घट व्यापक राम जी अति नहरा नहीं दूर, कपट तज चित से बजे तो सन्मुख हो जरूर। सच्चे बचे बजे साचे राचे राम। प्रहलाद जी के लिए खम्भे में प्रकट हो गए तो हमारी खम्भा दीवाल कोई कम थोड़े उसे, वो राक्षसों के घर का था तो उनसे तो ये सत्संग के घर का है, उनसे तो पवित्र ही है। तो प्रहलाद हो तो प्रकट हो जाए, तो प्रकट मत हो आप मान लो है, इसमें क्या बाधा लगी आपको? अगर प्रकट ना होते तो प्रहलाद जी के लिए कैसे प्रकट हो गए, वो बंद में गोपिकाओं के लिए कैसे प्रकट हो गए? हो गए ना प्रकट। छोरी स्मय मान मुखाम साक्षात मन मन मन गोपिकाओं ताम उनके बीच में गोपिका ने गीत गाया तो उनके दैत दृश्यता दिक्षुतावकाश त्वयि दृता सव स्वांग त्वयि दृता सव आप में प्राणों को धारण कर लिया है और आम विचिन्नति आपको हम ढूंढती है तो दही से दृश्य था आप दिश जाओ दिश जाओ आ जाओ नहीं कहा दिख जाओ हम दिखते नहीं आंखों से ओझल हो गए हो अंतर ध्यान हो गए ना तस्वीर अंतर दिए तो अंतर ध्यान हो गए तो दिख जाओ तो दिखने के बीच में जैसे तो दिख जाए प्रकट हो जाए दिखने लग जाए दही में मक्खन प्रकट हो जाता है ना दही में दिखता नहीं ढीले रूप से मक्खन नहीं थे हाथ तो चिकना हो जाए थोड़ा पर दिखता नहीं और मंथन करे तो मक्खन आ जाए यूं कर इकट्ठा कर दो यहाँ आसमान आ जाता है मक्खन तो बिगड़ने से होता है ऐसे दारक में पावक बसे अग्नि में अग्नि जो दारक में लकड़ी में अग्नि बसती है दारक में पाओ के उसमें जीव आत्म घटमाए है या पय में गिरते है बिनमतिया को सुनाए बिनमतिया दिखता नहीं बिनमतिया पर भी है तो वैसा का वैसा ही मंथन करके प्रकट कर लो तो है जैसा ही बिना प्रकट ये भी है वैसा का वैसा ही परंतु दिखता नहीं बिनमतिया को सुनाए मंथन कर प्रकट हो जाए तो सब में है उसके नाम की रगड़ हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन लग जाए तो उसमें विलक्षणता आ जाती है मनुष्य में अलौकिकता आ जाए भजन करने वाले पुरुषों में अलौकिकता आ जाती है तो कहीं है जब आती है ना नहीं कैसे आवे दही में घी होता है तब से बिलों से निकलता है वारी मसे बरू हो जगत कोरो बिलोण करो पानी का तो घी थोड़े आ जाए वैसे ना आवे न दही में है इस वास्ते बारी मतलब और वह पहले जनो तेल निकल जाए पर बारू ले बारू ने गाड़ी में यार पहले तो क्या तेल निकल गया बारी मतलब हो तो सिकता थे बरु तेल बिना हरी भरने बहुत सारी यही है सिद्धांत आप तो निकलता नहीं क्यों निकलता बारू में तेल क्यों निकलता बारू में तेल नहीं है तिलों में तेल है सरसों में तेल है ये जिस चीजों में तेल है उन चीजों को पहले जाते तेल निकल जाता है जिनमें घी होता है ऐसे दूध है अपना दही है इसको मंथन किया जाए तो निकल जाए तेल निकल जाए वो घी आ जाए ऐसे प्रेम से प्रकट हो जाते है भगवान प्रेम की रगड़ से तो सब जगह प्रकट हो जाते हैं सब जगह आ जाते हुए कोई बाकी नहीं तो सब में परिपूर्ण है तो प्रकट होते है ना दही में अगर घी न हो तो मक्खन प्रकट हो जाएगा पानी में तो नहीं होता क्योंकि उसमें नहीं है दूध में है तो दूध के बदले से घी आ जाए। अच्छे गायों का दूध होता है चतुर्मास में गौओं का वो दूध किसी बर्तन में ले जाओ तो हल्के हल्के ऊपर मक्खन आ जाता है तो कण का मक्खन कण का आ जाता उसमें है, दही है, उसमें भी चलते चलते उसमें भी आ जाता है, मंत्र करने से प्रकट हो जाता है। ऐसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मंत्र किए जाए बरसों तक हो ही जाता है, एकदम प्रकट हो जाते हैं। दार्ग में पावक पसे जीव आत्म घटमा है, हरिया पैर में घृत है, बिन मचिया को सुना बिन मचिया दिखता नहीं है ही नहीं। इस मंत्र में घृत प्रकट हो जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन लग जाए प्रकट हो जाते, विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है, मनुष्य में वो विलक्षण दिखने लग जाए। भजन करने वाला पुरुष पुरुषों में विलक्षण दिखता है, तो विलक्षणता ही कहाँ से, वो है विलक्षणता, वो नाम जब भजन करके प्रकट कर ली इस बात से दिखती है विलक्षणता, और हम दिखती नहीं तो है सब में। तो इसको याद रखे कि परमात्मा है, परिपूर्ण है, बाहर है, भीतर है, ऊपर है, नीचे दिखे मत दिखो। सेठ जी ने कहा था कि उसको मान ले तो प्रकट होना भगवान का काम है, प्रकट हो जाएंगे। मानना आपका काम, प्रकट होना भगवान का काम। प्रकट करने में आप समर्थ नहीं हो, वो प्रकट हो जाता है मान लेने पर, वो छिपता नहीं। फिर आंख में समय खेल होता है, खेले हो ना लुक में से नहीं, आंख में समय खेल होता है। तो खेल में क्या है, आंख में इसलिए छोकर जाकर छिप गए, अब छोकर देखो कोई नहीं दिखता, परंतु जिसको दिखता है वो कह रहे तुम देख बैठा है, देख अब तुम पैर लंबा किया है, अब तुम घुटना तला हो गया है, तुम ऐसा है, अब देखो वहाँ ऐसा कर रहा है, अब सो गया देख रहे, ये देख घुटने पर समझ, ये देख खड़ा होता है, तू ऐसे देखो भाई स्वर छिपेगा, वो सामने आ जाएगा, देख तो लिया वो क्या छिपो, ऐसे भगवान के तू है ऐसा है कर भगवान सामने आ जाएगा, अब छिपने से क्या फायदा है, ये सब देख लिया जान गया उनसे भगवान प्रहलाद जी जान गए प्रकट हो गए सामने। जब तक तुम नहीं जानते हो तब तक छिपे रहते हैं, जान जाओ फिर छिपे रह सकते नहीं, छिप सकते ही नहीं, प्रकट हो जाएंगे। तो ये ध्यान बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम ध्यान, सब जगह परिपूर्ण है, ऊपर नीचे है, इस अखिल विश्व में एक भरा तू ही तू, इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, मुझ में तुझ में मैं सब में तू ही तू, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, ऐसे भजन करते हैं संत, तू ही तू ही याद माने आगे दर्द में तू है, सब में है, सब में है, किसका लिया सहारा ये जगत क्या है, हैं? देख सारा ये बेहतर होगा, किसके लिया सहारा, बेहतर है क्यों लेगा, रहते का लो बेहतर में रहता है, वो रहते में ही बेहतर है, बेहतर में रहता है, वो रहता बेहतर वही भी तो है, और सब बेहतर रहते में ही बेहतर, रहते में वही बेहतर, और कहाँ पे रहता हो कहाँ है, वो है। तो ध्यान ये बहुत बढ़िया उत्तम ध्यान, तो ध्यान की बात है, ऐसा ध्यान ले ध्यान में आई, ध्यान में आई राई, ध्यान में आई राई और क्या है, मौज हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।